Nu är jag redo. Officiellt Nidareten. Oh. Ja. Avundsjuk. Ja, men jag har haft en så konstig feeling hela dagen att jag känner mig bajsnödig, men jag är inte det egentligen. Jag tror det är det som är själen. Nej. Anybody wants to be shit? Den person som en annan person är nära bekant med och vars relation till denna präglas av positiv kontakt, ömsesidig tillgivenhet och tillit. Se även kompis. Tre vännerna och kompisen. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av De tre vännerna och kompisen. Jag heter Kristoffer Saltberg. Jag heter Erik Andersson. Jag heter Sebastian Andersson. Och jag är en nepalesisk bonde. Please help! Konstig början alltså. Ja. Hur är läget med er då? Det är bra. Det har varit en händelserik månad. Alltså, vad har hänt? Det har varit flytt. Och det har varit historier. Och det har varit... Det har varit, jag har badat. Oj. Satt ett första majdopp. Det har inte jag hört om. Jaså? Nej. Det är jävla tidigt alltså. Det måste ha varit kallt eller? Jag hade lite likvida produkter i min kropp som hindrade kylan. Okej. <Okay. laughs> Likvida produkter. När var detta sa du? Var det i fredag? Ja, mellan torsdag och fredag. Okej. Okay. Och ni är ute då, eller? Ja, vill du höra om vilken jävla rowdy bunch vi var och bada? Ja. Kör. Det var jag, det var lilla David Andersson, det var Jonte Forsberg, han menlösa som sitter på kontoret och dricker. Ja. Fast han gick bara runt, han var inte med och badade, han gick runt och spanade in. Jag älskar att du säger det i nutid också, som att han sitter där och dricker nu också. Jävla Jonte Forsberg. Och så var det Ingrid Dahlstrand och Ida Kristiansson. Okej. Vi hänger. Vad fan. Jag behöver ännu en flashback här. När började ni hänga? Precis efter Exo stängde. Så då drog vi dit bort. Nej, jag kan inte förklara det. Så att vi kan lämna det där. Okej, okay. Gjorde du lite valen? Sen och så här insåg vart du var och bara så här, nej, jag trivs inte med Jonte Forsberg. Han gick när det var, när det vankades bad, jag tror inte han är så. Undrar vart han skulle. Var ni vid Örnet eller? Nej, vi var vid strandcaféet. Ja, då gick ju han in till strandcaféet och runkade. Det är ingen snack om det. Men jag hörde även någonting om, är det så att det är bara ett rykte men jag måste höra, är du granne med Mickis nu? Nej, det är jag inte. Jag var granne med Mickis. Hon flyttade in i Stor Jespers lägenhet. Hon var hennes typ 12-åriga pojkvän. 12-åriga? Hon måste ha varit helt förvånad när vi har flyttat ut och så nu. Och hon bor bredvid, så hon har ju sett in i vår lägenhet. Hon har nog kollat förvånat in där och tänker, kan man städa en lägenhet eller ett hus? Ja, hon kommer ju från det huset på Ödmansgatan där man har som filosofi att inte plocka upp djurbajs. Precis. Måste ha varit en chock att kunna se ett golv. Fan vad det är såhär svenska versionen av white trash, som amerikanska är liksom att bo på en trailer park i en sån husvagn. Mm. Så är det fan och inte kasta sitt hundskit. Det är så jävla liksom, det är bara, då har du den stämpeln och den tvättas fan inte bort. Nej. Men gött att flytta ni i lagom tid då. Ja, vi var bara granne med dem i typ en 3 veckor eller något. Väcktes varje natt utav att han började grina som alla barn gör på natten. Då fick hon gå, Mickis gå och amma. Vagga honom till sömns igen. Ja. Jag ser hellre att han ammade henne fast hon sög på hans kuk. Fattar ni? Yeah. 12-year-old dick, what's up? Okej, okay, så spännande månad. Det är vad som är nytt här. Hur är det med Oslo Gytter då? Det är bra. Det är bra. Mätt och belåten, nyskiten. Samma här. Ni har inte flyttat det... något? Nej, det har varit fan det var mycket konserter den här månaden. Mm. Jag sitter på snack. Patrik var uppe en helg. Vi var på Rival Sounds. Det var för bra var det. Vad var den andra då som ni var på? Vi var på Daniel Norgren. Just det. När vi var på Gubbens kalas. Anders Martinsson eller vad fan från Bengtsfors. Gubben. Vad blir det? 27 kanske? Ja. 26? Något sånt där. Runt där. Ja, 26 för den. Han gick i trean när vi gick i ettan. Ja. Så då var vi på Daniel Norgren, men då satt jag och Johan och Basse satt bara blev ganska fulla, för vi hade bord så här precis vid andra våningen. Så man såg ut liksom. Och då satt vi bara där och blev jävligt fulla. Nice. Det var gött också. Mm. Var han bra? Ja, ja, han spelade inte sin hit. Det var jag lite besviken på. Han har en riktig sån där Rex låt. Tut tut tut vi kör. En riktig sån hit. Men han spelade inte den, så det var lite synd. Och så sen var jag på Jazz i Göteborg en helg också. Ja, just det. Emil, är det någon flytt i ditt liv eller? Ja. Idag. Idag? Ja, jag bor i Göteborg nu. Nice. Ja. Gale. Ja, det är nice. Vad käkar du till middag nu då? Var första måltiden? Eller var det första måltiden? Ja, det var första måltiden, men det vill jag fan inte säga on record. Jo, oh, jävlar. Det var fan stekt chorizo i bröd. Nice. Ungkar. Men grejen var att jag har inte ens, eller jag var lite osäker på vad hon skulle lämna kvar i lägenheten och så. Så hon lämnade inte ens kvar någon stekpanna till mig. Så jag har typ ingenting att använda i köket. Så då hittade jag en stekpanna på Willys som jag köpte. Så tänkte jag, för jag var jättehungrig, så då köpte jag chorizo och så bara, nah. Du är fortfarande trogen Willys alltså. Ja, faktiskt. Det är härligt att höra. Jävla gött med Willys. Ingen sponsor eller så, men ja, men det är väl det. Och sen den här lilla grejen med att jag är lite bajsnödig, men inte ändå. Det låter som en ganska bra månad ändå. Ja, i sådana fall. Absolut. Om det enda bekymret är att du är lite bajsnödig just nu, menar jag. Ja, något annat kan jag ju fan inte klaga på. Jag har fått min första fet lön från Göteborg. Drog du på pörrklubb och blåste dem på stripper då, eller? Du blev vandas. Ja, fy fan. Jag började ju jobba i mars. Ja. Så jag fick ju få i lönen i slutet på april då. Så den 25 fick jag för mars. Och jag jobbade typ inte ens en vecka. Så ni kan tänka hur fet den var. Jävlar. Ja, men gött då. Så om ni vill komma till Göteborg så är ni jättevälkomna. Och ni vet att ni har en sovplats här om inte annat. Nice. Fan. Vart är det lägenheten ligger? Högst upp på Gotia Towers. Penthouse där. Det är ganska nice. Ja. Nej, det är på 3000 i månaden. Nej, det är på Johanneberg typ vid, det är ganska nära Chalmers. Okej. Okay. Men jag vill inte vara för specifik i och med att vi har fans och sånt, så ja, ni vet hur det är. Ja. Absolut. Fast du har ju haft det problemet i alla fall. Ja, jag har varit med om detta för. Almisen tog i tjej 90. Fy fan. Jag vill inte behöva gå igenom det Basse gick igenom. Åh, vad fan, Tokyo. Koffa, har du lite nyheter om Peter? Jo, det kan vi ta. Peter med spicen, jag vet inte riktigt vart han bor, men det är ett ganska skabbigt område i Åmål, kan jag tänka mig. I Åmål? Och, ja, ja. Själen? Ja, ja. Rödmansgatan? Nej. Högst upp på Gotia Towers? Strandcaféet. Jaha, Och han bor granne med Olivias kompis Anna. Ni vet hon som blev våldtagen. Ja. Ni hörde hur jag gjorde med fingrar. Jag har aldrig hört någon våldtagen så skattig. Nej, lyssnarna där ändå. Fan. Ja, hon kom hem en dag och då var alla hennes luckor och sånt i hennes lägenhet öppna. Och då misstänkte hon att Peter Melin hade varit här inne och gjort inbrott typ. Ja. Så polisen åker och förhör PMS. Ja. Och då berättade han att han kokade makaroner en dag. Och så sprängde det så mycket så att alla luckor i hennes lägenhet åkte upp. Så jävla solid plan. Bara låt det sjunka in lite. En gryta makaronisar. En kemilektion gick fan inte jag på i alla fall när vi lärde oss att spränga makaroner. Vad var det vi sa att vi skulle kalla honom nu? PM. Vi skulle kalla honom PMK igen. Mm, Peter med kemin. Peter med kablam. Peter makaron i kablam. PMK. Nej men, min teori är väl att han... Jag vet inte hur man gör spice, men... Peter med spice, eller jag har gjort spice. Ja. Han är som Breaking Bad fast på ett mycket, mycket sämre sätt ändå. På ett mer mickis sätt. Ja. Fy fan, vilken sopa. Polisen bara, ja. Vi har inga följdfrågor på det. Nej. Cooking. Bara så här som det spelar LA Noir när han bara typ kollar på honom och försöker spina honom en sekund. Och sen bockar för i anteckningshäftet så här. Bara, ja, det var lugn den frågan. Vi fortsätter med White Trash i Åmål. Så kan jag ju säga att Per Kusinen är gravid igen. What? Ja. Är det sant? Ja. Ja, alltså jag vet inte om det är sant när det här avsnittet släpps. Det kan ju ha så många olika outcomes. Ja, verkligen. Dillboy! Fy fan. Ja, men den stora frågan är ju egentligen, är det Sebastian som är pappa? Det vill jag inte tro. Du vill inte stryka någon mothårs med att säga nej. Nej. Det skulle inte förvåna mig om hon har fryst ner lite av din säd. Åh, fy fan, vilket psykobeteende. Tänk om man skulle råka ut för något sånt. Ja. Hon är ju tjejen som skulle orsaka. Men, ja. Men grejen är att hon är inte intelligent nog för att göra det själv, så hon får ju gå till Peter med kemin. Är det därför det bara kommer ut en jävla blodfläck varje gång, eller? Fy fan. Vad spränger hennes livmoder. Det är inte att föda barn, Karo. Du gör det på fel sätt. Ja. Ja, det blir ett härligt barn säkert. Mm. Har han Tim Sandberg. Ja. Har han gått klart gymnasiet, den är frågan. Jag tror inte det. Nej. Men då känns det väl som han är, som att han är redo nog att vara pappa, väl? Tänk att behöva välja när man är 18 och typ håller på att ta körkort och bara jag skulle kunna ta en körlektion idag fast jag behöver köpa blöjor i och för sig. Vad fan ska jag välja? Till Karro, om barnet kommer. Jävla blöjor. Nu satt jag vad du menar. Jag får köpa bindor till henne kanske. Fallskärp som man var under. Om det inte finns att köpa typ hammock för döda barn, så kan han bara ramla direkt ner i den. Profa barnsäggen och sånt. En sån här vagga formad som en grav. Ja. Som de bara dunstar ner i ändå. Med en fastmonterad GoPro-kamera så den kan ta en massa dåliga bilder på ungen som hon kan posta direkt på Facebook. Ja, fy fan. Det är fan en produkt det. Som säkert provat skulle kunna ha. Kan vi fortsätta White Trash-tåget? Ja, tack. Tydligen. Keep them coming. I mina anteckningar här har jag skrivit KJ är lika med Drama Queen. Är det en historia ni vill höra? Det är ingen nyhet, men vi kan. Det är lite mer vatten på kvarnen kanske. Ja, det är underbart. Ja, Alex var ute med sitt kompisgäng förra helgen. Och då, surprise, surprise, så har KJ gjort slut med sin kille. Ja. Och då träffar de henne där. Och så var de nere på Exo där i, på undervåningen. Så fick hon chargea mot den här killen. Bara springa och försökte knuffa undan alla och försökte attackera honom. Ja. Så Alex tog med KJ ut därifrån. Ja. Och störtgrinade genom hela det här. Tog honom till Ceylan där Alex kollade bort en stund. Och när de kollar tillbaka så ser de att KJ bara mörser i sig massa piller och säger: "Det är lugnande, jag vill inte leva." Och tar jättemånga sådana tabletter. Då blir Alex jätterädd och då får väl ändå spy, antar jag. Och sen hjälper henne hela vägen hem till hennes föräldrar. Då så gömmer hon sig i en buske när KJ har gått in så att hon ser att hon inte springer ut igen. Ja. Och medan hon gör det så ringer hon till Karo Johansson och frågar om de här pillerna. För att hon har fortfarande kvar de här som de var i. Och då kommer det fram att det här är allergitabletter. Så KJ är lika med drama queen. Ja. Åh, fan vad pinsamt. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är sjukt beteende. Det är fritt framför Johan i alla fall om han är sugen. Jag följer detta vidare. Ja, ta med historien och sen. Åh, vad han kommer tycka det är jobbigt att höra. Ja. Ingen som tycker det är historier om henne är jobbigare givetvis än vad han gör. Nej. Men han sitter och ser ut, han får det där thousand yard stare på han när man pratar om det. Bara såhär, hur kunde det vara? Fan, det var kul det Patrik skrev också om Puttiparken. Mm. Det kan bli roligt tror jag om det är tillräckligt många som kommer. Ja, mm. Jag ringde Vaskes igår och grattade honom på födelsedagen. Och då sa han: "Vi får höra snart igen om det där som Patrik skrev. Så får vi försöka styra upp någonting." Ja, men fan vad kul. Ja, så han är skitsugen på det. Ja. Det var jävligt. Ursäkta. Bor Patrik fortfarande med Lukas? Ja. Så att Lukas är okej med att det kommer ett gäng grabs. Lukas får nog åka till sin tjej då. Lukas får helt enkelt dela med det. Mm. Ja. Han låter ganska härlig att bo med, Lukas. Han bara, har jag bråkat som fan till en massa gånger. Lukas, han tjej eller Patrik och Lukas? Patrik och Lukas. Ja. Han tänker sig inte för så mycket, verkar det som. Han brukar ligga med sin brud hela helgerna när hon är där. Och så bara dunkar det i Patriks rum. I 48 timmar. Bara fredag till söndag. Det ska vara så jävla tråkigt att bo i. Fy fan, patetisk kvadrat ska kännas då. Det är kanske det vi får leva med när vi kommer dit. Det är bara såhär, vi är 10 personer och så hör man bara det hela tiden. Alltså, då är vi 10 man som dunkar tillbaka i väggen och bara så kommer det öppna dörren på glänt och står det alla i rad så och bara kollar in och gör helikoptern. Ja, alltså, men det tror jag kan bli jävligt roligt i alla fall. Mm. Alltså Puttiparken. Ja. Mm. Jag tänkte på det med Vaskes att jag såg på nyheterna nu att prins CP har svensexa. Mm. Jag vet inte om vi har snackat om det i podden innan. Men det känns som våran första svensexa kommer ju vara för Vaskes. Rent spontant. Ja. Vi måste ju hitta på något sjukt då. När det väl kommer. Ja. Men det lär ju inte bara bli vi dock. Nej. Vad sa du? Det lär ju inte bara bli vi utan det lär ju vara hans jobbgäng och så också där i Örebro. Emil Sandberg och vad heter Drunes pojkvän? Robin någonting. Ja, men då börjar vi med att bara eliminera dem på något sätt. Så att inte de är med. Det vore kul om hela svensexan går ut på att de åker runt och gör så här knasiga svensexa grejer i Örebro. Och sen med typ en timmas intervall så anländer vi en efter en från gänget. Så joinar det liksom en ny kille hela tiden. Och sen så kulminerar det i någon jävla gigantisk fest på slutet. Han måste ju ha någon jävla actiongrej han. Han skulle vara nöjd bara det var typ ute och spela paintball. För då skulle han få dricka öl och skjuta med vapen. Vilket känns som att han är en nötskal. Vi får åka på något så här militärmuseum eller något så han får leka i en pansarvagn. Ja. Eller åka ner till Mexiko och kolla på wrestling. Bara ser Rey Mysterio fighta sig ur fängelse. Det är ett mexikansk fängelse. Man måste wrestla sig ut. Så på morgonen när de har så här uppställning, så kommer warden och går runt. Så ser han att Rey Mysterio inte kommer ut från sin cell. Så går han dit och tittar. Så här han bakom en plansch, så är han lite doft. Bojaka, bojaka. Så kollar de på när han ska hackas under det röret, så kollar vakterna, vet du, som kollar på Friends i Family Guy. De kollar på en wrestlingmatch och han slår med stenen i takt med sin egen entrance-låt. Och sen när han ska krypa genom röret av bajs, så måste han istället för krypa genom ett rör av brutna nackar. Ligger bara en massa brutna nackar. Inget annat. Fan är det avloppet till för ens. Det bara är så på wrestlingfängelset. Har min Frida-status? Ligger i sänga och gottar mig med och lyssnar på kolon 80s och 90s tals musik. Det är livet det. Hon har börjat med den en del. Ligger i sängen och gottar mig med tio Offspring. Var det en också typ? Copy-paste alla stats. Hon har fått för sig att hon är lite erotisk när hon ligger i sängen och gottar sig. Det är ingen annan i hela världen som tycker att det är gott det hon gör. Nej, jag tänker mig när hon ligger i sängen och gottar sig, så är det med sån här, så är hon strapped down i sängen. Som på ett jävla mental hospital. Ja, som Sarah Connor i Terminator 2. Oh, det är fan inte riktigt. Alltså jag måste bara säga det. Hon är fan inte frisk den här tjejen. Jävla CP-skadad. Bara så jävla chanslös i resten av livet, så det finns inte. En liten del av mig känner att jag borde, vet du, känna mig dålig som skrattar åt det. Men hon är bara så jävla dum i huvudet, så det. Har du några, alltså vi har ju en kille i Åmål då för våra lyssnare, som har flyttat tillbaka nyss tror jag, och skaffat sig en hund och tror att han har rätt att liksom skriva de här typiska grejerna bara på grund av det. Det är ju som du skrev, att han bara sparkar in öppna dörrar. Mm. Det är fan exakt vad han gör. Har du någon utav hans? Ja, de är jävligt långa. Ja, det kanske inte är så kul. Vilket var det, bro? Hugs du skickade, Koffe? Ja, men den första som Emil skickade var ju att tjejer ska vara lite mer knasiga och inte bara visa sin sexiga sida. För killar gillar inte när de visar sin sexiga sida. De vill ha en unik tjej. Ja. Blö, blö, blö. Tjejer är fina utan smink. Ja, han behöver inte ljuga. Ja, och sen där jag skickade idag var ju om... Jag älskar vissa reaktioner när man kramar sina killkompisar. Åh, för fan vad jobbig han är. Folk är så osäkra i sin sexualitet. Hitta bättre kompisar då. Det är jävel. Det är verkligen så. Folk bara rädda när de är nära dig. Jävla du. Kommer där med sin polska lilla kuk och har säkert färdigt stånd när han kramar dem. Det är inte konstigt att han ryggar tillbaka. De har ju hört vad han har gjort med katterna. För att vara en kattknullare, så han lurar ju ingen genom att skaffa en hund. Nej, exakt. Nej. Och när den hunden går ut på promenad om en månad med svullet rövhåll, så vet ju alla varför. Bara wobblar runt med bakbenen. Stackar. Fick en hund, fick åsikter. Det borde stå på that? Det borde stå på hans about me på Twitter. Ja, men så det är kul att han är tillbaka i stan. Ja, han har gjort en jävla, alltså han har gjort en insats där. Han har klättrat högt upp på listan över folk man stör sig på väldigt snabbt. Mm. Ja, väldigt snabbt. Beundransvärt på ett sätt, men ja. Jag kommer inte ihåg en sån här drastisk ökning utav hat sen jag bodde tillsammans med Marcus Holmström. Som klippte sina egna tånaglar i vardagsrummet. Så bra jobbat. Jag har ju varit inne på Aftonbladet som vanligt det senaste. Mm. Som har som slogan nyheter som berör. Ni vet. Ja. Andreas 133 centimeter. Stans nya krogprofil. Så där har du Aftonbladet nötskal att när det handlar om Stockholm så står det bara stan. Andreas Skånberg har ett minst sagt ovanligt jobb. Han klär ut sig till påve, Krusty the Crown, Clown Crown. Och tjej, han råkar dessutom bara vara 133 cm lång. Folk blir ofta rätt avundsjuka, säger Andreas Skånberg. Och han är en underhållare i Stockholm. Som får slussa sig runt på massa så här rika folks fester och ge dem drinkar i olika utklädnader. Det betalar jättemycket pengar för. Och den här intervjun börjar jätteväl. Där bara de frågar massa om jobbet och de olika hektiska uppgifterna som att byta kostym varje gång någon beställer ett drinkpaket. Under kvällen han Andreas byta om från prins, påve, shake och egyptier till livräddare ur Baywatch, Rocky, spökjägare och hawaiian. Så det är ett jobbigt arbete han har, och psykiskt krävande sådär, nedvärderad. Ja, vad är det för jävla årtionde vi lever i? Och så, sen så börjar artikeln bara såhär deraila lite med de stora såhär fetstilta rubrikerna är: kallas för påven, en kortväxt snubbe, fick jobbet på grund av längden, inom citattecken, oj, kolla dvärgen. Och sen att inte bli respekterad för den man är. Kommer det massa snabbfrågor som är så här, vad säger folk om ditt jobb? Hur länge ska du fortsätta med det här? Säg att du är en klubbprofil. Får du mycket ragg? Han blir bara totalt slaktad i den. Det är någon som verkligen inte gillar kortväxta som har skrivit en artikel. Var en sån reporter på kontoret? Och det är där jag försöker så här, det är det jag vill göra när vi har Vaskes svensexa, så ska jag få gå runt med han Andreas koppel hela kvällen. Lägger all budget där bara. Det kanske vi ska höra vad han gör det för 4000 spänn tror jag. Så kan vi gå runt med honom i koppel en hel kväll och måla honom som en chilenare. Ger han blackface. Jävlar vad han skulle bli slagen. Och då bara springer vi andra. Jag hittar rentamidget.com här. Man kan hyra dem och så att de ringer, så att de busringer och grejer. Vad spelar det ingen roll om de är dvärgar eller inte? Eller? Nej. Ring föreningen för kortvuxna och fråga. Eller läser en flashback-tråd där en fråga hur, om någon visste hur man får tag på dvärgar. Jag hade kunnat tänka mig att jobba som dvärg. Men bara jobba som det, inte annars. Nej, alltså det känns som dvärgar har det ganska svårt i samhället ändå. De behöver inte dålig press också. Nej, men jag tänker mer att de får ta det som finns. Man får ju spela på sina styrkor liksom. Som Tyrion Lannister säger, wear it like an armor. Så då får man ju bli festfixare. Får man gå runt i koppel, ja, på svensexa, ja. Wear it like an armor. Ja, exakt. Det kunde varit värre, man kunde varit en rullstolsbunden dvärg. Gör dem en små rullstol. En svart rullstolsbunden dvärg. Från Jugoslavien. Har de inte med dig i Filip och Fredrik Kjell Bergqvists sketch? Och så kommer det en sån här neger i rullstol. Och så säger Kjell Bergqvist bara: kolla här, rena julafton. Och går och välter honom. Det är också bra. Har ni kollat några fräscha filmer eller? Har vi sett något? Vi har bara kollat serier. Ja, det är typ. Har ni inte sett Avengers? Nej, inte än. Okay. Har du? Ja. Men jag kan inte börja. Nej, men jag vill inte ta det. Om ni inte har sett det, men jag vill ta en annan. Ja. Jag såg Jupiters sändning igår. Oj. Okay. Det är ju Wachowskis senaste flaggskepp. Ja. God bless dem, alltså, att de finns. Det är så jävla banana, så det är så jävla, alltså det är så dåligt. Ja. Om det hade varit någon annan än de två så hade den här filmen inte tagit sig någonstans liksom. Nej, precis. Men för att det är dem så får de miljoner i så här specialeffektsbudget och skit, och det, allt ser så jävla dyrt och crispigt ut, men det är så dåligt egentligen. Och jag tänkte på Star Wars Attack of the Clones när jag såg filmen. Det är typ det närmaste jag kan referera liksom. Och den har ju en helt jävla bögtråkig story liksom. Vad heter hon? Tjärn. Mila Kunis. Ja, Mila Kunis blir ivägsvept, får reda på att hon är en prinsessa, och sen så faller hon runt så här och blir typ, hon är bara helt värdelös i hela filmen. Hon är huvudpersonen, men hon är helt chanslös mot alla. Så Channing Tatum räddar henne typ 4 gånger på en timme från 4 olika bovar. Och hon är så här: ah, så du vill att jag ska gifta mig med dig för att du säger det? Och så bara litar hon på männen och bara säger, ah, jag är tjej, jag är så hjälplös. Ja, så kommer Channing Tatum in på sina rocket, eller inte rocket boots, men han har hover boots som gör att han kan surfa runt på gravity typ, så att det ser ut som att han skatar runt i luften. Och sen har han alvöron och är albino också såklart. Ja, så hela grejen blir bara en jävla mishmash av hel CP som fan, den filmen har en så jävla given plats på min hårddisk alltså. Jag ska se den så många gånger igen. Den blir min nya Clash of the Titans. Åh, oh, fy fan, vilken är det? Hur många alvöron ger du? Jag ger den nog 3 av 5 alvöron, för att det är rätt bra tempo och sådär ändå. Även om den är helt, alltså en 12-åring kan ha skrivit den, så är den fan ambitiös och en guilty pleasure. Jag kan ju haka på din hjälplösa tjejer, för jag har nämligen sett 50 Shades of Grey. Oj, oj, oj. Har ni sett den? Där kom den. Nej, jag har inte sett den. Jag har ju då en flickvän, så jag måste ju se den. Kommer inte med ursäkter nu. Nej, men jag tänkte jag ville se det för att veta vad The Fuzz var. Ja. Men fy fan, vilken jävla vanillafilm. Det var en sån här BDSM-film, så är den så jävla tråkig. Så jag har tråkigt sex i den också. Det är mot slutet, så hon vill veta varför, heter han Christian Grey? Hon vill veta varför Christian Grey är så som han är, att han vill ha BDSM-sex. Och säger hon att, ja, men jag vill att du ska göra det värsta mot mig. Det är bara då jag kan inse hur du är som person. Och då säger han, vill du verkligen veta det? Så går de in i The Red Room of Pain, och ska han göra det värsta någonsin mot henne. Då tar han av henne kläderna och böjer henne fram, och så slår han henne 6 gånger med ett skärp på röven. Och då börjar hon gråta och gör slut med honom, och så slutar filmen. Oh shit. Damn. 6 whacks with a belt on the ass. Den känns ju bara som en ursäkt för att tanter ska kolla på sex. Ja. Hur många jävla bälterapp får han? Han får 1 bälterapp på rumpa. Fy fan. Av fan, 6. Den var så, var... Av 6 bälterapp. Men det mest spännande måste ju ha varit ändå att Game of Thrones har börjat. Mm. Ja. Det har varit en ganska lugn början, kan jag säga. Ja. Jag har inte riktigt sålt på den här säsongen. Fast jag tyckte förra avsnittet var det bästa. Mm. Ja, jag tycker det är jävligt bra faktiskt. Jag får bra feeling för de nya ställena. För mig personligen så har hypen dött lite. Eller? Jag är inte så sugen på liksom. Jag är inte riktigt lika intresserad av vad som ska hända längre. Nej, inte jag heller, men det är gött på något sätt. För då behöver man inte att något ska hända i varje avsnitt heller. Nej, exakt. För det är bara så här ganska härligt. Ja. Och som Koffe sa, så tycker jag förra avsnittet var bäst hittills. Jon Snow ökade. Ja, karaktärsökning. Ja, tycker jag. Han har ju varit för jävla tråkig innan, tycker jag. Ja, nu kommer ni krypande till korset. Han vann över oss med gingerskämt. Han har ju varit, alltså han har ju varit den uppenbara liksom Aragorn-karaktären hela vägen. Han är ju liksom, åh, det är så jävla synd om mig, men jag är god innerst inne och jag måste göra såna här saker som är emot mina filosofier egentligen, men det är för the greater good. Han är ju skriven för att bögar ska gilla honom liksom. Ja. Det var lite roligt att se honom göra något oväntat för en gångs skull. Ja, verkligen. bara så vi har det klart då. Ni kör också så här. Ni ska kolla avsnitt 4 imorgon, eller? Ja. Ja. Ja, bra. Jag förväntade mig inget annat av er. Men Kristoffer Jakobsson gjorde ju en annan sak. Det kom 4 avsnitt. Och det är för att han är homofil. Tweetar han ut vad som händer då, eller? Japp. Har jag gjort det? Ja. Nej, men han har skrivit så här. Han är alltid så här, när han har gjort någonting så vill han väldigt gärna vara först med det bara. Det är viktigt för honom. Så 4 timmar efter de hade kommit ut så skrev han ju typ så här: såg alla Game of Thrones nu då? Så jävla grym är jag typ. Vad försöker han bevisa? Vem tävlar han med liksom? Med sin pappa. Ja, på tal om pappor. Yes. Jag hade glömt bort detta. Fick ju uppdrag att skriva en låt åt Marcus Hästnäs om hans datorpappa. Är det något ni vill höra kanske? Jättegärna. Ja. Då kommer den nu. En man, inte som de andra männen, och som han kan hämtar styrka från parabolantennen. Det finns en far, inte som alla andras fäder. Man väljer inte sin familj, men jag köpte min. Jag har en datorpappa, 14 terabyte av världens bästa far, gjort på elektroder, pratar bara i binära koder. Han säger blipplopp, gå och lägg dig, men också blibbidiblå, spela massa spel på mig, nej, nej. Vet min historik innan jag hinner ta bort den. Pappa vet att jag är ett freak. Han måste stå ut med min musik. Med min döda pappas pengar kunde jag varit rik, men jag slösade på teknik. Ja, jag slösade på teknik. Slösade på teknik. Ja, jag slösar på teknik och mekanik. Wow. Den var så jävla mycket bättre än den hade rätt att vara. Åh, gud. Fy fan, det var det bästa vi har gjort hittills. By a mile. Tack. Fan, det bästa var pappa vet min historik innan jag har tagit på sig. Pappa vet att jag är ett freak. Bra leverans. Man hör verkligen att det har funkat för dig, det här temat. Det var lite nödrim med att han var gjord på elektroder. Pratar bara i binära koder. Det, ja. Hade den inte varit så jävla makaber så hade du kunnat släppa den, fan i mig. Ja. Flip-flop, gå och lägg dig. Åh, oh, fy fan, vad glömt det. Helvete, vilken modern klassiker. Alltså, ja. Jag är helt jävla floored. We believe that a plane has crashed into the World Trade Center. Nu är det fan i mig kaos i Ukraina ändå. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Hur många femåringar tror du hade kunnat klara av? Sveriges statsminister Olof Palme är död. Det är så sjukt att ingen har gjort något åt Nordkorea. This is a CBC News special report on the massive earthquake in Asia. De är smutsigare än judarna var i andra världskriget. Erik, är det något nytt som har hänt i världen kanske? Det är ju givetvis en del, men det är inte några sån här att galna tyskar i bergskedjor och sånt där. Men det var ju hela vinen då? Galna bergskedjor. Det var det ju. Mount Everest åkte på en jävla smäll. Eller Nepal överlag. Så de mår ju inte så skitbra, gör de inte. Jag fick så här en flash från Aftonbladet att det skulle komma senare idag om det nya antalet är försvunna. Men jag har inte sett att det kommit än. Nej, jag var inne nu så jag... Vad fan är det de har sagt? Typ över 10 000, men det är garanterat mer, känns det som. Mm. Men annars, vad fan... Den här tysken, det har ju lagt sig totalt. Nyheter bara gör det ibland. Man får inte, jag har inte läst något om Andreas Lubitz på jättelänge. Fan, jag älskar din rant om, eller din låten om Lubitz. När du bara pitchas upp och ner och bara är... Ja. Och så det hände ju. Finland har åkt på en ubåt, säger de. Det hände för några dagar sedan. Det är ryssen som är där och smyger igen. Så, det är skoj. Annars får ni hjälpa mig. Jag kommer inte på så jävla mycket. Vad har du på valet i England? Åh nej fan det. Ska vi börja det? Det ser väl bra ut för Dillborn Cameron. Oavsett vad som vinner valet så går ju ingen liten pojke säker. Folk i brittiska parlamentet brukar stoppa snoppen småbå. Panache. Dillborn Cameron. Stillborn! Det är ingen som ska behöva få sparken för det liksom. Spyr på folk. Hoppa snoppen. Småbå. Det är hemskt är det. Stillborn! Stillborn! Det var ju något som var så jävla sjukt som jag tänkte på. Jag var hemma och såg Jordy Shore. Det har ju inget med engelska parlamentet att göra. Verkligen inte. Total jävla motsats. Ja, men jävla vad de är sjuka i huvudet om alltså. Det brittiska jävla superskanks är det. Som åker till Australien och bara går och spyr på folk i 10 säsonger. Det känns som England är ett jävla nötskal bara när de, så fort de åker och sånt. Fan vad jobbiga de är. Ge en fair picture av England. Där ni är på denna vecka. Ja, ni vet ju alla vilka raser jag hatar. Vill inte rabbla upp dem? Indianer, framförallt indier. Mexare, gulingar, niggers, apor, silverryggar, judar, handikappade. Feta tjejer som pratar för mycket. Jag hatar Enderlecht. Men fan köper ett så stort hus där? Jag jävlar. När jag gick från en lektion som är högst uppe vid avenyn så skulle jag gå hinna med ett tåg. Så när jag kom typ till mitten av avenyn så kom jag till en sån här som Marcus Holmström är nu. Vad heter det? Greenpeace-kille. Aha. Typ. Så kom han en sån och så man ser ju när de spänner blicken igen och bara tar sikte på en och bara går mot det. Ja. Så gick jag förbi han och så sa, jag har inte tid, jag måste med tåg. Och så sa han, men jag kan gå med dig. Så gick han, följde han med mig och gick bredvid mig och visade massa bilder. Jag försökte spela på min white guilt. Vissa tjocka svarta magar och sånt där. Svältmagar. Och sen så kom jag till typ mot slutet av avenyn så sa han, jag kan följa med dig. Följ med dig här, det här slutar mitt område. Så sa jag, är det här? Ja, men ha det bra, så gick jag vidare. Nej, jag skojar bara, det gjorde jag inte. Jag hade velat det. Nej. Men jag var inte så, jag hade så mycket karaktär. Så jag stannade kvar och pratade med. Och sen sa jag till slut. Missade du tåget? Nej. Så till, men jag kollar upp det, jag lovar. Och så gick jag iväg. Men jag hade velat haft så mycket karaktär så jag bara skulle... kunna gå vidare där. Det bästa hade varit det där. Hans område slutade precis vid en linje på ett torg. Och så frågar du så, är det här ditt område slutar? Och så går du bara så här, men 3 steg fram efter hans område. Drar ner byxorna och bajsar och kollar honom i ögonen. Ja, det här är vad jag tycker om Greenpeace. Så går det. Och han kan inte göra någonting åt det. Vad skulle du säga om att jobba för Brownpeace, din jävel? Det är inte förvånande att en så jobbig person som Marcus Holmström har valt det yrket också. Men det var det Marcus Holmström? Nej, nej, nej. Men han jobbar också som så. I Göteborg. Och det var ju så jävla prototypiskt. Jag vet fan inte hälften. Var det något han skulle göra i sitt liv så var det väl det. Och köpa den där jävla ponchorna då som säkert luktar skit. Det känns som det finns en klar röd linje mellan de som jobbar för sådana hjälporganisationer och de som har Fedora på sig till vardags bland folk. Ja. Jag måste ta det nu som hat, Marcus Holmström. Jag vill att du som ändå också har bott med honom, kan inte du nämna några saker som du tyckte var jobbigast, så tar jag också några. Ja, det är den som alla tyckte var jobbigast om. Det var jag att han spela piano med headphones i mitt i natten som man hörde bara. Ja, vill ni höra hur det lät igång? För jag har Johans piano precis där bakom mig. Ja. Okej, vänta då. Sådär hela tiden. Det var den bästa jobbigast. Och våningssängen. Den var jobbig bara för att den fanns där. Ja, och hans kroppsodör. Det luktade typ, tänk så fort om du tar en redan öppnad cheeseballspåse knycklad och öppnar dem och drar ner näsan direkt. Så det blir en jävligt starka doften. Så hela tiden. Det känns som det luktade ekologiskt och unket på samma gång. Ja, precis. Som ett riktigt dåligt par strumpor liksom. Unken. Eller, det är inte ofta man använder det. Men du hör på U-betoningen hur dåligt det var. Unken. Det är ljudet av keyboarden. Jag kan tänka mig att det låter typ likadant hemma hos hans brorsa också. När han puttar ner folk för trappan hela tiden. Så jävla putt-Ove. Folk bara ramlar. Han flyttade ju från oss en helg och bodde med sin brorsa. Vad är det han heter? Ove. Ove. Ove. Ove. Ove. Ove. Ove. Det jävla putt-Ove. Ja, just det. Kort minne. Ja. Men för att han inte klarade av att bo med oss under den helgen. Det var fan... Det var den bästa helgen i vårt liv. Helt liv alltså. Vi bara vädrade hela stället. Men Erik, har tanken slagit är att du inte behöver bo med Marcus Holmström en enda dag i ditt liv till? Jag tar ingenting för givet där ändå. Jag trodde du skulle säga så här. Har du tänkt på att det kanske var du som luktar unket, Erik? Det är du som behöver poncho. Ja, så det är en jävla idiot i alla fall. Jävla Holmström. Har du någon? Jag stör på mig väldigt mycket på Frida Svenska, men jag hatar ju henne ju inte något extra. Det är ju ett ständigt hat på Frida Svenska. Är det synd om henne igen? Är det synd om henne nu? Är det? Jag vet inte, jag tror hon har det bra. Men det är ju ändå det är lite synd om henne ibland också, förstår du? Ja, ja. Helgkärre sa att hon nästan dog när hon skulle föda barn. Svenska. Gött. Hon hade för lite i magen. Det finns ingen logik i det alls. Det är Karl hennes barn heter och Rufus. Du kan gå tillbaka och lyssna på att köra Pelle Stenfoster. Där tar vi också upp henne. Tjocka människor borde väl fatta att de inte ska käka saker som gör dem tjocka. Nu såg jag Frida Svenska la ut. Nu ska vi kolla på smällen, jag och min älskning. Och så taggade hon Rufus eller vad den där dumbommen nu heter. Dumbommen alltså. Jag är lite sur på honom. Ja. Du behöver inte ta till det ordet. Mm. För att komma till Frida Svenska försvar så kanske man får... munchies av graviditet och cancer. Ja, jo, men det är väl ändå en logisk tanke, men... All den här kemo. hur mycket kan en människa äta innan den föräter sig? Fan, hon har börjat, det kanske också har snackat om, att hon har börjat klippa i böcker. Ja. Hon har börjat göra massa figurer i böcker. Bokvikning tror jag det heter. Ja, just det. Så viker gör hon kanske. Alltså, förväntar hon sig att man ska köpa det för pengar. Vem var det som kommenterade det då? Att ni skulle ha något jävla opassande? Sterbitsky. Ja, just det. Det var han. Ja, kuk. Han undrar varför folk är osäkra på sin sexualitet kring honom. För att hon blev våldtagna. Ska du ta en bok jag har och så viker du vid sidan att det är en kuk? Snälla. Ja, befogat jävla hårt i alla fall. Jag hade tänkt, jag vet inte, det kändes som det hade varit bättre flow om jag hade tagit det efter dig där, Koffe. Men jag tänkte på, eftersom jag nämnde det med folk med fedorer och sånt. Sådana människor överlag bara. Sådana människor som går ut med fingerlösa vantar eller just fedoras då. Jag såg idag på tåget så kom det en kille med en helsvart jacka som var av längre modell då. Tänk trenchcoat. Och så under den så hade han en t-shirt med Heath Ledger Joker. Eller Heath Ledgers Joker på. Yes. Och det var hans statement liksom. Jag vet inte vad han ville säga med det mer än... Ja. Du förstår inte, Jimmy. Du Nej. Förstår det bara inte. Nej, jag är väl för serious antar jag. Ja, oh, men why so, Emil? Why so? Åh, fan, det var, vet du, jag var nere på grillen här på våra gata i torsdags. Och så bara, jag räknade inte med att det skulle vara så mycket folk där. För klockan var 1:30 på natten och det var liksom torsdag. Jag trodde inte folk skulle ut och allt. Men det var helt jävla tätt med folk. Och så var det 15 norskar och en annan svensk kille. Jag beställde min mat och ställde mig typ bredvid skåpet med brus som står där. Och så ser jag att han svenska killen står och kollar på mig. Och bara så tror jag att han ska in i kola och hämta kola eller någonting. Så jag bara flyttar mig lite åt sidan. Och han bara säger, nej, det var inte meningen att få dig att flytta på dig. Förlåt. Jag bara, det är lugnt. Och så sen när jag ska gå därifrån så frågar jag mig, och det är då jag ser vad han har på sig. Det är trenchcoat och en bandana har han. Och långt stripigt hår. Och så bara, mannen, spelar du Magic the Gathering? Så kollar jag på honom, skrattade och gick ut därifrån. Så det är... Gör du det då? Du svarar inte på frågan. Ja, det gör jag. Jag tänkte bara att det var så uppenbart att jag inte behövde säga något. Fan, det vore nice att ta en spontan runda Magic någon gång. Ja, det bör ju göras. Dra åt skogen med er. Det var så. Tack för detta avsnittet, grabbar. Tack själv. Det var allt för denna gången. Jag heter Kristoffer Saltberg. Jag heter Magic Gathering. Jag heter Erik Andersson. Jag heter Sebastian Andersson. Här kommer Peter med Kaboom! Ser igenom livet som en dålig repris. Jag har ett undantag, annars är mitt liv bara skit. Men jag skiter i, jag har tagit mig hit. Jag är killen som kickar dåliga texter på feta bit. Bara blankt, jag ser ju bara svart. Jag kan inte se något eller något annat. Jag missar bussen, jag stannar nog vid nästa hållplats. Hoppar av den för att följa någon annan. Trött på att försöka något annat. Jag hittar en utväg bland alla andra. Jag skiljer mig ju mängden, vill vara som alla andra. Jag fast utan syre, jag kan inte andas. Sätter mig på knä. knä, ja. Jag ber en liten bön, snälla Gud, hjälp mig härifrån. Det är inte lön, ser den synen så att samvetet på plats. Jag är instängd där ute, för kärleken är iskall, iskall. Ärligt talat, jag kan inte fatta att det slutade så här. Vad ska jag göra? Vill fly min egen värld. Tårarna de rinner, jag kunde inte se dem komma. Vet inte längre hur jag ska orka. Ärligt talat, jag kan inte fatta att det slutade så här. Vad ska jag göra? Vill fly min egen värld.